Lebon. Lebon. Amon fi. Kena ben palo won. Pawe da. Da fa bëgge jigen, bëgge jigen, bëgge jigen ba foko na tare wess na fofu. Pawe nak mu joge tangej nak di dem Dakar. Xam nga rek legui Senegal ak embouteillage yi yoyu quoi. Legui nak pawe dafa am embouteillage nak ci yoonu marché Cam et Carmel bi nonu. Pawe nak mu dem ba fofu rek ci rond-point bi rek. Feu bi nak da di rouge. Pawe taxaw nak legui fu mu taxawé nonu xam nga marché Carmel mairie dañuy tok nonu di jaay ay salade affaire yoy. Legui nak pawe fa baangi rouge mu stopé nonu rek gessu ni ci chamignam rek. Mu ngi gis maire bi di jaay salade mu saganu nak sœur bi daanu quoi. Legui nak sœur bi mu daano nonu pawe mu ngi gis affaire yi nak bu xam nga rek affaire baangi douf nak mu ngi gis lu xonxalé nonu nak. Mu ngi xoxe ciur pa bi di ko xol di xol di xol affaire ba ngi xonxa rek legui nak fa bi da di ver pa bi demul quoi taw rek di xol mer bi rouge bi nonu di xol digeunte tankay rouge bi nonu odey ci ginaaw ñu ngi konne pip ku nek na way ki lu dem pa bi taxaw rek di xol digeunte tanku mer bi quoi mer bi tam mune way ki mom nit ñi ki la mo def ni ki lu joge fi ay mané topal fa way ndoxal loota yaang sa ginnaaw mënoo fexe ba dem affaire yooyu léegi nag maire bi seetlu na dafa sàgganu maire bi nag bu mu sëggee ni gis rek ndekete sër bi dafa wadd quoi xam nga rek solu slip affaire yooyu rouge bi ne fanga fangaaral rek maire bi jël salaad bu mu doon jaay rek taf ko ci affaire yi ne ko wertana nag